وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. دی آیات کې الله تعالی بیانې څلورم نعمت په بنی اسرائیل باندې چې هغه تورات و الله تعالی ول تورات ورکه او رب تیر من قبل سره ډیر جت کار دی. مخکې د بنی اسرائیل شرک بیان شو، اوس د شرک علاج به وسه باندې کی، د شرک نه په خلق په سه باندې بچ کیږي د الله تعالی په کتاب باندې، د الله تعالی په کتاب باندې. الله تبارک تعالی موسی علیه الصلاۃ والسلام د کتاب ورکړی او تورات. وإذ آتينا موسى الكتاب او کله چې ورک مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب تورات، هغه تورات سو والفرقان چې فرق کون کې او په مین د حق او د باطل کې، لعلکم تهتدون دیر پاره چې تاسو لار عمومی. یو قول لمبسرین دار چې والفرقان دی توی عطب الصفاء علی الصفه، یعنی دا صفت دی کتاب د پاره، او یقینا ورکړی مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب، او کله چې ورکړی مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب، کتاب سو الفرقان فرق کون کې په مین د حق او د باطل کې. دویم کولم په سرین دار چې د کتاب نو مراد تورات دی، او د فرقان نو مراد معجزات دی چې فرق کون کې په مین د حق او د باطل کې. و اذا اتینا وکله چې ورکه مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب تورات والفرقان، او فرق کون کی معجزات په مین د حق او د باطل کی. الله تعالی معجزات موسی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړیو. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی وی د فرقان نو مراد پدې ده کی حجت مراد ده، چې فرق راوستون کی په مین د حق او د باطل کی الله تعالی ته حجت ورکړیو. او دغه سي علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی وی د دینه مراد شریعت ده، انه الشرع بین الحلال والحرام، اغه شریعت چې پاغه کی حلال او حرام بیان شوی دغه تی مراد ده. او یو بل معنی کړی ده د فرقان نو مراد پدې ده کی د الله تعالی اغه امداد ده د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره، انه النصر الذی فرق بین العدو والولی، دا الله تعالی امداد تی مراد ده. و اذا اتینا موسی الكتاب او کله چې ورکه مونږه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب تورات، والفرقان او فرق کون کی معجزات په مین د حق او د باطل کې، یا والفرقان الله تعالی ورکړی واغی ته حجت، هغه حجت او دلیل چې فرق راوستون کې او په مین د حق او د باطل کې، یا والفرقان هغه شریعت او یا د الله تعالی هغه امداد چې هغه فرق راوسته په مین د دشمن او د دوست کې، لعلکم تهتدون دیر پاره چې هدایت عمومی. دا ښکاره دلیل دی پرې باندې هر منزل کتاب د الله تعالی هغه د الله تعالی هدایت وی د خلکو لپاره. نو تورات د تورات په وخت کې د هدایت کتاب، په دې وخت کې د الله تعالی کتاب قرآنی کریم د هدایت کتاب دی، لعلکم تهتدون قرآن د هدایت کتاب دی، خو لیکن مسلمانانو پرې خیر الله تبارک تعالی دی د قرآنی کریم زمونږ او استادو مقتدا کی، الله تعالی دی مونږه مقتدین وګرځي، الله تعالی دی مونږ د دې مقتدیان وګرځي چې مونږ په دې کتاب پسې ورپسې شو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. پدې آیات کې پنځم نعمت خاصه بیانې کې په بنی اسرائیل باندې عفو د سزا، مخکې عفو د ګناه، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ګناه د الله تعالی معاف کړله. اوس دې آیات کې الله تعالی بیانې چې عفو د سزا د ته مکړه، عفو د سزا د ته مکړه، یو ګناه معاف کول شرک هم کړو الله تعالی رته ګناه معاف کړله توبه میستله، او بیا چې هغه کومه سزا وه الله تعالی رته هغه معاف کړله. وإذ قال موسى وكل شويل موسى عليه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم ته، يا قوم يا قوم زما إنكم ظلمتم يقينا ظلم کړی تاسو په شرک کولو سره، ان پسکم بخپل ځانونه باندې، هر یو سره چې ګناه کوي او یا شرک کوي بی دینی کوي نو دا خپل ځان سره ظلم زیاته کوي، ذکر د قبر قیامت پر باندې تباکی. باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخی دره په خدایتوب سره، تاسو سخی نیولې دی په خدایتوب سره د هغې عبادت هم کړی دی. په توبو الی باریکم، نو پس توبې وباسئ خپل پیدا کوونکي ته. فقتلوا انفسکم، نو اووجنئ خپل ځانونه، اووجنئ خپل ځانونه. په توبو الی باریکم، په دې کې اشاره شوله دې ته چې دیو مرتد شوی و په عبادت د سخی سره. که یو سړی مسلمان دی او د بت عبادت وکړي، بت ته سجده وکړي، دا مرتد شو. او مرتد ته دعوت د توبې ورکېدلی شي په توبو الی باریکم. باری د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت دی. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. باری هغه ذات ته وایي. الله تعالی هغه ذات دی چې خپل مخلوق پیدا کړی دی، پاک دی او بچ دی د عدم تناسب د اندامونو نه. الله تعالی باری ذات دی، هغه ذات دی چې اندامونه د خپل مخلوق په مناسبت سره پیدا کړی دي. اوس که دا یو خپل لنډ وي دا بل اوږده وي بیا بسو، دا یو لاس اوږد وي بل لنډ وي بیا بسو، دا پوزه دومره اوږده وي چې ښکته برې زنه باندې ښکته راغلی وي بیا بسو. دا د الله تبارک تعالی الباری باری ذات دغې ته ویلی کیږي. او دغسې مفسرینو لیکلی دي باری هغه ذات ته وایي چې هر یو مخلوق په جدا جدا شکل باندې په جدا جدا اخلاق او اوصاف باندې پیدا کړی دی. په ټوله دنیا کې دوه انسانان داسې نشته ری چې هغه بالکل په شکل کې یو شان د کی، په اخلاقو کې، په صفاتو کې یو شان د کی، بلکې د ټولې دنیا انسانان دا د یو بل نه جدا جدا دي. وګورئ تاسو د یو یاو په تندې کې فرق، یاو په پوزه کې فرق، یاو په سترګو کې، یاو په مخ کې، یاو په زن کې، یا په غوږونو کې، خو په سنه سره یا په سترګو کې خامخا د انسان یو انسان د بل انسان سره بالکل په ټولو اوصافو کې، اخلاقو کې، په اندامونو کې، په شکل صورت کې یو شان دي کنه. په توبو الی باریکم، باری هغه ذات ته وایي. فقتلوا انفسکم، نو وجنه خپل ځانونه. توبه ایستل په زړه باندې او دا وجل بیا متم، دا متمم او پوره کوونکی و د پاره د توبې. لکه مثلا زمونږ په امت کې یو سړی دی هغه په ناحق باندې قتل وکړي، نو د هغې سزا د هغې توبه داره چې په زړه باندې به توبه وباسي، خو لیکن هغه به قصاص کړلی شي. دې ته وایي متمم د توبې. یا یو سړی زیناکار دی، نو د هغې سزا داره چې هغې ته به سل کوړې ورکړلی شي که شادي شده نه وي، که شادي شده یي سنګسار به کړلی شي. توبه به وباسي په زړه سره، په ژبې سره، او بیا وروستو به سنگسار کلی شي، یا به ته کوړې ورکړلی شي. دا متمم د توبې دی. نو دغسې الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل چې ترې خپل قوم ته ووایه چې الله تعالی ته توبې وباسئ، پقتلو انفسکم، او قتل کوي خپل ځانونه. د دې څه معنی ده؟ یو قول مفسرین دا چې پقتلو انفسکم ځان قتل کوي، د دې نه مراد هم جنس مراد دي، یعنی دا غیر مجرمان چې چا د سخی عبادت نه دی کړی دا راولګی، او چا چې د سخی عبادت کړی دی دا قتل کوي. فقتلوا انفسکم، یا دویم قول مفسرینو داره چې دا فقتلوا امر دی، په دې کې خطاب دی مجرمانو ته، یعنی ځان قتل ته وسپارئ، ځان قتل ته وسپارئ. بس دغه ستاسو صدا شوله، ځان قتل ته وسپارئ. ذالکم خیر لکم، دا توبه کول او دا قتلول خیر لکم، دا غوره دي ستاسو لپاره. عند بارئکم، په نیز دا پیدا کوونکي ستاسو باندې. فتاب علیکم، نو توبه یې قبول کړل ستاسو. انه هو التواب الرحیم، دغه الله تعالی ډیر توبه قبولونکی دی، الرحیم رحم کوونکی دی، رحم کوونکی دی. فتاب علیکم دې دی کې مخکې په عبارت کې تقدیر دی. الله تعالی ورته ویل ذلکم خیر لکم عند بارئکم، دا توبه کول ستاسو دپاره غوره دي ستاسو د پیدا کوونکي په نیز باندې. نو توبتم و قتلتم انفسکم، تاسو توبه ویستله او ځانم قتل ته وسپاره. نو پتاب علیکم، پس اسانتیا یې راوستله په تاسو باندې، اسانتیا یې باندې راوخیستله، توبه یې دله قبول کړله. انه هو التواب الرحیم، یقینا خاص الله تعالی ډیر توبه قبولونکی دی، الرحیم رحم کوونکی دی، الله تعالی معاف کړلی. په دې ځای کې په بعضی روایتو کې ذکر شوی دی او آثار موقوفه مفسرینو بیان کړی دی چې بنی اسرائیل او یازره کسان قتل کړل شول. تفسیر المراغلی کلی دی چې پدې کې صحیح نس نشته لري، صحیح حدیث کې پدې کې نشته لري، قطعی فیصله مونږ پدې کې نشو کولای. او د دې په اړه کې بنی اسرائیلیات د اسرائیل جوړ کړی دی، اسرائیلیات یې جوړ کړی دی د خپل قوم او د نسل د برکاتو لپاره او د خپل ځان د خخ کار کولو لپاره، نو دغې ته ضرورت نشته دی. یا قسان د غیر مجرمان را پاسېدلی دي او مجرمان قتل کړی دي، خو دومره تعداد چې او یا زره کسان دي د دې صحیح تحقیق نشته دی، په د دې صحیح ثبوت نشته دی. یا داره چې ځان کله قتل ته وسپاره توبه ویستله بنی اسرائیلو، الله تعالی په مهرباني وکړله، الله تعالی ورته هغه سزا معاف کړله. بس دغه خبره ده، ترجمې ته بیا غوږ شئ. وإذ قال موسى كل شويل موسى عليه الصلاة والسلام لقوم خلقوم تيا قوم يقوم زما إنكم ظلمتم أنفسكم يقينا ظلم كره تاس بخلو زانون بان نبي اتخاذكم العجلة فسبب دني والاستاس سخيلر بخداي توب سرا فتوبوا إلى بارئكم نفس توبي وكي پيدا كون كي خبلتا فقتلوا أنفسكم نو اوج نه ځانونه خپل، ذالکم خیر لکم دا توبه کول غوره دي ستاسو دپاره، عند بارئکم پنیز د پیدا کوونکی ستاسو باندې، فتاب علیکم تو پس توبه قبول کړل ستاسو، انه هو التواب الرحیم یقینا خاص دغه الله تعالی التواب ډیر توبه قبولونکی دی، الرحیم رحم کوونکی دی. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. پدی آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي او عقوبت او سزا ذکر کوي الله تعالی د بنی اسرائیلو په یو بد عمل باندې. پس د ذکر د شرک د شکر د شرک نه مخکې الله تعالی د بنی اسرائیلو شرک بیان کا، ذکر یې وکړه د هغې د شرک، اوس الله تعالی او د هغې توبه بیان شوله، اوس الله تعالی ذکر کوي زورن هغې ته او سزا د هغې په یو بل بد عمل باندې. او بیا الله تعالی ذکر کوي د اصل کې تمهید دی رشپګم نعمت دپاره چې هغه باس بعد الموت دی. دوه درې اقوال دي مفسرینو په دې آیات کې، خو لیکن زه حاصل تستویم هغه دا دی، بهتر قول په دې کې دا دی، کله چې بنی اسرائیلو د سخی عبادت وکړو موسی علیه الصلاۃ والسلام دیو ته ترغیب ورکړ توبې کولو، توبې وباسی او الله تبارک تعالی ته توبهګار شي چې الله تعالی ستاسو د ګناه معاف کړي، او دیو ته کیفیت د توبې لپاره او یا کسان منتخب کړل تور غر ته بوتلله، دا دویم میقاتو دویم ملاقاتو د الله تعالی سره په کوه تور کې. الله تعالی د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره خبر یو کړی وحی او توکلله، او د توبې طریقو ته الله تعالی وخودله چې چا د سخی عبادت کړی دی، نو چا چې نه دی کړی دیو دی راولېږي او د عبادت کوونکي د سخی داری قتل کی. کله چې وته موسی علیه الصلاه والسلام دا وحی واوروله چې الله تعالی وحی وکړله، او الله تعالی داسې وی چې دا چا د سخی عبادت نه دی کړی دا راولېږي، او چا چې د سخی عبادت کړی دی دا قتل کوي. کله چې وته دا وحی واوروله نو دیو د هغې نه انکار وکړه، وایي مطالبه یې وکړله چې الله تعالی دې مونږه په ډاګه باندې په ښکاره باندې وینو، الله تعالی دې مونږ ته په خپله وایي که نه، الله دې مونږ ته دغسې وایي. الله تعالی پې عذاب راوسته، او هغه د اسمان د طرف نه یو تندر راغې، او هغه اویا کسان یې په هغه ځای کې مړه کړله، بس مړه شول په هغه ځای کې. مفسرینو لیکلي دي وی دغه اویا کسان په دې قول سره مرتد شوله، زه د الله تعالی د پیغمبر د وینا نه انکار وک، نو الله تعالی پی الله تعالی ول سزا د مرګ ورکله، تندر پراغه او هغه اویا کسان مړه شوله. بیا الله تعالی ژوند نکړل، وای قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی، اے موسی علیه السلام لن نؤمن لک، د دې دوه معنی هم په سرینو بیان کړی دي، یا لن نؤمن د دین مراد په دې دی کې معنا لغوي د ایمان تی مراد ده، د ایمان په سله کې کله لام راشي ورستو د ایمان نه، نو دا په معنا د وسوق په معنا د اعتماد او د باور کولو سره، نو یو معنا دا شوله. وایذ قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی، اے موسی علیه السلام لن نؤمن لک، هیڅ چرې اعتماد او باور نه کوو مونږه په تا باندې، پتا باندې سو اعتماد او باور مونږ نه کو. الله تعالی دې مونږ ته دغه سی پخپله وي. دویم قول لمبصرین دار چې په عبارت کې تقدیر دی، لکا اصل دسې دی لاجل قولک، او ایمان پخپله معنی سره دی، ایمان شرعی دی. نو اس معنی دا شوله وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَ چِ وَيَلْ تَاسُ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ لَن نُؤْمِنَ لَكَ هِچ شَرِي استاد دعوت او استاد وینا د وجنه ایمان نه راوړو مونږه، حتی نر الله تر دې پورې چې وینو مونږه الله تعالی لرا جهرتن پډاګ اخکار باندې په حضرت کوم صاعقه نو اونې ول تاسو رتن در وانتم تنظرون او تاسو قتل الصاعقه تفسیر خازن او نورم پسرینو دیزه کلی کلی دی ډیرم پسرینو لیکلی دی څلور اقوال لپاره کې یا پدیو باندې د اسمان د طرف نه اتن در راغه او راغه اغه وسوځول. دویم قولم پسرینو دار چې د اسمان د طرف نه سوی حراغله چغه د سمودیانو پشند کی په قوم د شعیب علیه السلام باندې او د لوط علیه السلام د قوم بشند کی چغه پیوکله شولا. یا ډیر ملائک راغلل کله چې دی اوریدل نو بس داغه سره دی لاړل او مړ شول. په حضرت کوم سوایقته نو اونی ولی تاسو اسوایقته تندر و انتم تنظرون او تاسو ته قتل و انتم تنظرون تاسو قتل د غسوایقته اغه تندر تم قتل د اسمان نه طرف نه راغه اور د باندې راغه او تبا برباد شولای هلاک شولای پیغي باندې. یا و انتم تنظرون او تاسو قتل یو بلتم قتل او دغه سیمړه کیدلی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. دی آیات کې الله تعالی شپږم نعمت ذکر کړي چې هغه بعث بعد الموت کله چې دی مړ شول موسی علیه السلام دعا وکړه. سوره اعراف کې دغه تفصیل لاشي و الله تعالی دا خو جاهلانو بنی اسرائیل او اسی زماز لسخه کړی دی وس یې زه واپس لاړ شم او دا خلک تباه شوي نو وایي زمونږ خلک تا څه کړله. لکه نن سبا ډېر جاهلان دغسي یو زوی جهاد له لاړ شي د مجاهدینو سره د یو مسؤول سره ورسره یي هغه شهید شي هغه خپل خپلوان یې پسې ځي وایي تا زمونږ هلک وجلی دی زمونږ هلک دې څه کړه. وایي ای الله تعالی دا بني اسرائیل زما سره اویا کسان مشران راغلي د قوم زه چې واپس لاړ شم زه ژوندی یم او دوی مړه شوي نو ما پسې به پروپیګنډۍ کوي الله تعالی دې واپس راژوندي کا. موسی علیه السلام دعا وغوښتله الله تعالی راژوندي کړل. ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا ژوندي کړلی مونږ تاسو من بعد موتکم وروسته له مرګ ستاسونه لعلکم تشکرون دیر لپاره چې شکر ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ. او شکریا مې راته ویلله په ژبه باندې د الله تعالی ثنا کول الحمدلله په زړه کې د الله تعالی سره مینه محبت او دا عقیده ساتل چې الله تعالی را باندې دا مهرباني کړې ده. او دریم دا بدن د الله تعالی په طاعت کې استعمالول دې ته ویل کېږي شکریا. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. په دې آیت کې الله تعالی وم نعمت بیانوي وم نعمت او هغه دو قسم نعمتونه دي یو زید وسیدو او دویم مشروبات طعام خوراک او سکاک. موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه کله چې هجرت وکه میدان تیه ته لاړل دریاب باندې پورې وتل الله تعالی فرعونیان تباه کړل. نو هلته کې د موسی علیه السلام دپاره زید وسیدو نو الله تعالی تاسو دره دا اوسیدو زی برابر که په میدان تیه کې آبادی نه وه او سخت زیاته ګرمي وه. الله تعالی سپینې وریځې راوستلې په تاسو باندې سورک ستاسو د خوراک سکاک بندوبست نو الله تعالی د خوراک سکاک درکه من او سلوه ولی د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي. الله تعالی چې د خوراک سکاک درکه الله تعالی ته هدایت وکړل چې په دې کې به زما د حکم مطابق تاسو زندگی تیروئ دا غینا تاسو خلاف وکړه تغیانه وکړه تجاوزه وکړه نو الله تعالی د هغه نعمتونه واغیستل. دا الله تعالی وی دیو په ما باندې څه ظلم زیاته ونه که زما یې څه تاوان خو ونه که د خپل ځانم تاوان وکړه. څوک چې د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي نو د الله تاوان خو نشي کولی د خپل ځان تاوان کوي. وظللنا علیکم الغمامہ سور اکل لمنگ پتا سبانی الغمامہ علیکم لفظ راغلے علا رازی دا اچتواری دا پارا او سور اکل منگا ستاسو دا پاسا الغمامہ وریزی غمام پا عربی کی سپین وریزو تولے کی چپاغی کی تیارم نہ جوڑے گی دپ پکی نہ جوڑے گی او صرف سور ہے بس دغے پی دی اللہ تعالیٰ پدی بانی سور کا زکا پا میدان تیح کی گرمی ڈیر زیادہ وا دوی مہاجر شوی دی کورنے نشت دی ابادیار نشت دی اللہ تعالیٰ پی دنور نسور را وست وانزلنا علیکم المن و سلو او راولی گلمنگ پتا سباندی المن ترنجبین و سلو و مرزان دا دویم قول دی دا دویم نعمت دی اللہ تعالیٰ ستاسو دا خوراک بندوبست نو اللہ تعالیٰ دل دا خوراک و سکاک بندوبستو کا من او سلوا دل اللہ تعالیٰ راولی گل ترنجبین دا د شپې براورېدل د دیو ونې وی پاغې کې او په ونو باندې براورېدل دیو برا جمع کول یو خوږ شی د جاولې په شان د کې د گبین په شان د کې خوږ شی الله تعالی په دغه مهرباني وکړه وسلوا او مرزان مرزان دا د تیپ په لحاظ سره د ډېر زیاته پیدمنه غوښه ده د مرز او دا زیات په هغه علاقو کې کیږي په کوم علاقو کې چې غنمی وربشي پسونه کیږي په هغه کې په میدان تیه کې الله تعالی مرزان د دې لپاره پیدا کړل دا خلاف عادت کارو الله تعالی سره دغه سی وکړه د دې وجه څومره ضرورت و رانیول به علالول به ځان له په خول الله تعالی هغه ضرورت پوره کړي بعضی خلکو معنا کړی دا وسلوا او راته مرزان وراته لپس پکې نشته دا غلطه ده وانزلنا علیکم المن اور اولی گلمنگ پتا سبا نترنجبین وسلوا او مرزان اللہ تعالی دل مرزان پیدا کل انزلنا انزال پمانا دا پیدا کولو پا اسمانی تدابیر سره یعنی ستاسو سره داسی اسباب نو چې الله چې تاسو دا غزان ل پیدا کړی وي خو الله تعالی بغیر د ظاهری اسبابونه د غسیزونه ستاسو لپاره پیدا کړل په حدیث کې راغلی دی د ځمکې چې دا کوم خریړې دی په حدیث کې راغلی صحیح حدیث دی بخاری الکم اتو من المن د ځمکې خریړې دا هم یو قسم دی د من الله تعالی چې بنی اسرائیل ورکړی او په حدیث کې راغلی دی و ما اوها شفاء للعین او د خریړې اوبه دا د سترګو لپاره د سترګو د مرزونو لپاره دا علاج دی وانزلنا علیکم المن او راولېږه موږ په تاسو باندې ترنجبین وسلوا او مرزان دی دے کی پا عبارت کی تقدیر دے قلنا لهم او منگا ویل دیو تا کلو من طیبات ما رزقناکم خورای دا پاک مزیدار اغینا چی در کردی منگا تاستا اغینا خوراک کوی دی دے کی پا عبارت کی تقدیر دے ولا تطغو پیهی او پاگی کی سرکشی و تغیان مکوی مپسرین لکلی دی موسیٰ علیہ صلات و سلام تا اللہ تلاوه یوکللا ویتر بن اسرائیل تو وایا چی خوراک کوی من او سلوا خورای یو با دا ذخیره کوي نه د نن ورځې به سبا ته نه پرېږدئ بس تازه تازه چې څومره ستاسو په کاري بس هغه خورئ دویمه خبره دا وه چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا به کوئ ناشکري به نه کوئ نه دیو به ذخیره کوله وی یا راسې نه چې سبا نه وي سبا به بیا څه شی خورو نو ذخیره به یې کړل نو هغه بس خاص شول چینجي و په هغې کې وشوله د خوړو نه بېکاره شو او د الله تعالی د دغه نعمتونو ناشکري یې وکړله ورس پا ورس بانی من او سلوا دا کمیدل کمیدل کمیدل نو اللہ تعالی تی غنیمتون واغستل و ما ظلمون او هیس نقصان اون کدیو زمونگا ولیکن کانو ان پو سوم یزدیمون لیکن دیو دخپل و زانون سر نقصان وکا دخپل و زانون نقصان وکا اللہ تعالی زمان نقصان خوانکا دیو جنا پا احادیث کرا غلی دی پا احادیث کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث الفاظ دا سری لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم کچرتا بنی اسرائیلو ذخیرہ نوے کڑی دا غوخی نو غوخ و نسخہ کی دلا خلیکینا اغوی ذخیرہ وکللا وس غوخ سخا کی دا دا غید بد عملی دا وجنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون د خپل ځانونو نقصان او ک الله تعالی زما نقصان هم خونه ک دا الله تعالی مهربانه وی پاغي بند اوس د الله تعالی بله مهربانی پاغي باندې.